podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. I slutningen, Mads, af 1800-tallet, der grundlagde Louis Pio jo Socialdemokratiet og Arbejderbevægelsen og alt det her hjemme i Danmark, som har skabt det vidunderlige samfund, som vi lever i i dag. Men på et tidspunkt, så kommer han i problemer med politiet. Dem, der bestemte i landet på det værende tidspunkt, det var jo det daværende højre. De kunne ikke lide ham, arbejdsgiverne kunne ikke lide ham, de spjældede ham inde, og så sendte de ham til Amerika. Så i 1877, der udvandrer Louis Pio til Amerika, sådan lidt tvunget af omstændighederne, fik nogle penge med af den danske stat for at blive væk. Så tog han til Chicago. Over i Chicago, der kæmpede han hårdt for også at begunstige Amerika med socialdemokratismen. Det lykkedes ikke i Chicago, så tog han ned til Florida, hvor han forsøgte det samme. Der prøvede han på at lave et mønsterlandbrug. Det han havde glemt, det var, at klimaforholdene nede i Florida ikke var helt de samme, som de var på Sjælland, hvor han ellers havde været landmand kortvarigt. Så det gik også galt, og han endte med at dø. Og på den måde, Mads, så fik Amerika alligevel ikke det socialdemokratiske paradis, som de kunne have fået, for de fik jo Louis Pio, men alligevel så udviklede de sig i en anden retning. Jamen heldigvis er Socialdemokratiet i dag også noget andet, end det Louis Pio var på det her tidspunkt. Og det er jo meget godt, at han ikke fik mere indflydelse, Louis Pio. En af de store gaver, USA har haft historisk. De har også haft mange dumme ting med sig historisk, men en af de store gaver, de har haft, det er, at de har aldrig rigtig slået ned af det der spor, og aldrig haft en stærk socialistisk bevægelse. De har haft en stærk progressiv bevægelse, der havde sådan nogle af de bedste elementer, kampen mod en social uretfærdighed og så videre fra socialismen, men som har en bedre forståelse af, at hvordan et samfund økonomisk hænger sammen og skaber værdi. Og vi kan i hvert fald sige, at du siger, at de har haft en progressiv bevægelse, som jo helt rigtigt er dele af demokratiske parti, kan man måske nogle gange sige, minder lidt om sådan en de var oprindelige republikanere. Ja. Men vi får jo altså ikke ind i Amerika nogen sådan stor, stærk socialdemokratisk bevægelse. Vi har faktisk kun én borgmester, der har valgt i nyere tid i USA, som har kaldt sig selv socialdemokrat. Og det var ikke overraskende i Milwaukee. Borgmesteren, der hed Frank Seidler, som var borgmester fra 1948 til 1960. Han kaldte sig faktisk selv for socialdemokrat. Men det er den eneste, der har været, det var jo så ovenikøbet i en ret stor amerikansk by. Ellers så har det ikke rigtig været noget. Det er måske en af grundene, grund til at fortælle den her lille sang til at starte med, det er selvfølgelig, det er nok en af grundene til, at hvad som sådan, de finere nuancer omkring, hvad det vil sige at være socialdemokrat, kommunist og socialist, de er ikke helt skarpe i Amerika. De bliver i hvert fald hos Trish Regan slået en lille bit smule vel meget sammen her. Og jeg tror heller ikke helt, hun har forstået, at Danmark jo er et ekstremt kapitalistisk samfund, som har brugt sit overskud til at købe en velfærdsstat. Det er ikke velfærdsstaten, der skaber væksten herhjemme, og velfærdsstaten er jo ikke et mål i sig selv. Meget af velfærdsstaten er også noget, der skaber en fleksibilitet i arbejdsmarkedet, der gør, at vi er gode til at skabe arbejdspladser og gode til at skabe vækst. Men Trish Regan, som du lige nævnte her, hun har selvfølgelig været ugens mest berømte amerikaner i Danmark. Hun er normalt ret ukendt. Hun lever sådan en lidt beskeden tilværelse på noget, der hedder The Intelligence Report, som sendes på Fox Business News. Altså ja, ikke Fox News, som man kan se rigtig mange lige går præcis, galt af. Rigtig meget. Altså, fordi Fox News er en meget stor kanal med sådan en 4-5 millioner seere på et gennemsnitligt tidspunkt. Hvorimod The Intelligence Report, som hun er altså står for, det er sådan ligger omkring 225.000, så det er ikke noget kæmpe program. I USA er det utroligt småt. Det svarer faktisk, hvis vi sådan kompenserer for størrelsen til, at det var et dansk TV-program, der havde 4.000. Som kampagnesporet lidt. Nej, vi er dog større. Er vi større end Trish Regan? Vi er større end Trish Regan. Relativt set. Ja, vi er relativt større end Trish Regan. Trish Regan, bonusoplysning, som du måske ikke vidste, Mads, men som jeg har slået op. Miss New Hampshire, 1994. Har hun nogen forbindelse til Ronald Reagan? Nej, det er Regan, ligesom Don Regan, hans stabschef. Nå, okay. Så det er ikke Regan, det er Regan, R-E-G-A-N. Men lad os nu lige høre et lille klip fra hendes vidunderlige monolog, som der ikke kan være ret mange danskere, der ikke har hørt nu, men jeg vil bare lige spille starten, hvor vi altså starter med en tirade om Venezuela, som hun på ingen måde holder af. Men hun gennemgår først, hvad der sker i Venezuela, så kommer hun til sagen, der handler om os. Lyt lige med her alligevel. It's a really horrible scene. No food, no healthcare, no jobs, lots of violence, lots of looting, lots of corruption. This is what socialism looks like in Venezuela. And you know what? It's getting worse. Increasingly worse. If you thought it was bad under Chavez, this is what it is under Maduro. And as I said, getting worse. Experts are now predicting inflation in Venezuela is expected to hit 1,000,000%. I mean, can you even imagine what that looks like? It's hard to even fathom 1,000,000%. I mean, think about anything that you try and buy within minutes is going to cost you more because it's so out of control. Venezuelans are losing on average 24 pounds a year from starvation. And almost 90% of the country is now living in poverty. But you know what? Democrats say we're not talking about Venezuela when they talk about socialism. They say, how can you possibly talk about Venezuela? We're talking about Denmark. But you know what? As Shakespeare said, there's something rotten in Denmark. Ja, og så kommer ellers hele tiraden, det skal vi ikke trætte jer med, det har I alle sammen set, hvad hun sagde forskellige ting. Men det, der sådan for alvor mærkede jeg i hvert fald, Mads, hissede mange danskere op, og det er jo fantastisk at se, hvordan de har forenet alt fra Katra Parvani ude på den yderste venstrefløj til Søren Espersen på den yderste højrefløj i en bandbulle af raseri mod denne kvinde, der tillader sig at sammenligne Danmark med Venezuela. Vores finansminister, netop så pæne mand, Kristian Jensen, var ude at sige, sådan han var rasende og sagde, men hun skal ikke pisse på Danmark. Altså, det har virkelig vækket følelser, det her. Og jeg kan godt forstå det, fordi finansministeren i Danmark, Kristian Jensen, tager jo noget mere ind i skat, end venezuelanerne gør, fordi jeg slog faktisk op, at den venezuelanske indkomstskat er på 34%, altså lavere end selv. Anders Samuelsen ønsker det, så det kunne han ikke lide. Nej, der er så ikke så meget tag, jeg skal der sige. Det skal man lige huske, at det er svært i Venezuela, uanset hvilken skattesats du har rigtigt at få noget ud af det. Men altså, det her, det hissede virkelig danskerne op, og resten, hvad hun sagde, detaljer kan man jo diskutere frem og tilbage. Men det fik hele det politiske establishment i Danmark på banen. Det fik stort set alle, der måtte mene noget som helst om politik og samfundet, på banen i en sønderlemmende kritik af Trish Regan, New Hampshire, Miss New Hampshire 1994. Det kunne hun virkelig ikke være bekendt at sige om vores gode land. Nej, og jeg så, Dan Jørgensen lavede et rigtig godt modsvar, som nu er et, der kører i sådan helt viralt afsted derude, især i USA, så jeg håber, der er nogen, der ser dansk indvendinger, sådan at flere amerikanere, der er jo trods alt nogen, der har set det. Miss Regan har udgivet her. Jeg ved faktisk ikke, om hun er Miss Regan eller Mrs. Regan. Nej, det ved jeg heller ikke. Det kunne være rart at vide, men jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men det kunne være fint, hvis der var flere amerikanere, der så dansk modsvar, så de havde et indtryk af, hvordan Danmark rent faktisk er en lidt anden nation, end den, hun portrætterer. Men hun har jo ret i én ting. Ja, at hvis, flere ting, at, faktisk. Ja, hun har ret i rigtig mange ting. Og det, hendes store fejl er jo, at hun kobler Venezuela sammen med Danmark. Ja. Altså, vi har det er ikke noget, du har lyst til at blive sammenlignet med Venezuela. Nej, slet ikke. Det er jo fuldstændig fejlslået land. Og der er jo ikke... Altså, i Danmark skal vi blive bedre til at skabe vækst, og vi skal også blive bedre til at få vores unge igennem uddannelsen hurtigere, end vi gør nu. De lavede med en reform tilbage i 2015 for at få... Så, nu starter hele foredraget med Danmark. Kan se, der er ingen dansk politiker kan man hive foran en kanal, uden at komme med et kæmpe forsvar for Danmark og den danske model. Så det er rørende, men det lader vi lige ligge et øjeblik, fordi vi skal lige ind på, hvorfor var det overhovedet, hun bragte det her op? Og det er selvfølgelig fordi, at demokraterne i USA, nogle af dem, vi talte om det i sidste uge i kampagnesporet, er fascineret af Danmark, og ingen er mere fascineret af Danmark end Bernie Sanders. Så lad os lige, og det er selvfølgelig det, hun ønskede Trish Regan på en eller anden måde at sige, at hvis man bevæger sig i den der sti hen imod socialismen, så ender det som Venezuela. Det kan godt være, det er Danmark i dag, men vi ender derude. Så lad os lige prøve at spole tilbage til valgkampen i 2016, en også meget dækket debat i Danmark mellem Bernie Sanders og Hillary Clinton op til deres primærvalg hos demokraterne, som Hillary jo altså endte med at vinde over Bernie Sanders. Men her bliver Bernie Sanders faktisk bedt om på et tidspunkt at forklare, hvad han mener med begrebet demokratisk socialisme. Lad os prøve at høre, hvad han siger her. What democratic socialism is about is saying that it is immoral and wrong that the top 0.1% in this country own almost 90%, almost as much wealth as the bottom 90%. That it is wrong today in a rigged economy that 57% of all new income is going to the top 1%. That when you look around the world, you see every other major country providing health care to all people as a right, except the United States. You see every other major country saying to moms that when you have a baby, we're not going to separate you from your newborn baby because we are going to have, medical and family paid leave like every other country on earth. Those are some of the principles that I believe in, and I think we should look to countries like Denmark, like Sweden and Norway, and learn from what they have accomplished for their working people. Ja, der blev Danmark til gengæld glad, da Bernie Sanders han sagde, at man skal kigge til Danmark. Og det han meddeler, han mener, demokratisk socialisme er, det er altså mere lighed, det er gratis adgang til sundhedspleje, og det er barselsorlov. Det er sådan de grundlæggende ting, han siger der. Så det får han sagt på det her tidspunkt, det spiller en stor rolle. Og lige efter, der tager Hillary Clinton så ordet. Og hun repræsenterer jo, hvad skal man sige, det moderate, det mere midtersøgende demokratiske parti. Og mange af os husker måske også hendes svar, men lad os lige få det her. I think what Senator Sanders is saying certainly makes sense in the terms of the inequality that we have. But we are not Denmark. I love Denmark. We are the United States of America, and it's our job to rein in the excesses of capitalism so that it doesn't run amok and doesn't cause the kind of inequities that we're seeing in our economic system. But we would be making a grave mistake to turn our backs on what built the greatest middle class in the history of... Ja, og her kan man jo simpelthen høre forskellen. Bernie Sanders, temmelig venstreorienteret, vil have det mere til at ligne Danmark. Og her skal vi lige huske en lille detalje, som hun jo også nævnte, den gode Tris Regan. Hvis man gerne vil have det danske system, så betyder det noget for den skatteprocent, man har i et land. Og den danske skattebyrde, den ligger sådan på omkring 46%, i USA omkring 26%. Sådan i meget runde tal, man skal næsten betale dobbelt så meget skat, hvis man gerne vil have det system, vi har i Danmark. Og det er faktisk det, Hillary Clinton siger. Vi er ikke Danmark. Vi vil ikke leve på samme måde, som man gør det over fint land, men sådan skal det ikke være. Det er jo en meget klassisk diskussion mellem den demokratiske, hvad skal man sige, venstrefløj og så mere midtersøgende fløj. Ja, det, måske. Jeg tror, at noget af det, Hillary Clinton forsøgte her, var at forberede sig på, at hvis Bernie Sanders kom for langt i de her primærvalg, så skulle hun have en måde at angribe ham på. Men det var ikke nødvendigt for hende at gøre på det her tidspunkt, hvor hun kommer med den her bemærkning. Den her bemærkning er ret tidlig i valgkampen, det er før Bernie Sanders har vist sin helt store styrke endnu i valgkampen, i hvert fald sådan vedvarende. Og det, der selvfølgelig er Hillary Clintons problem, er, at hun er jo heller ikke langt fra Obama, der også ønskede universal healthcare, altså at sundhedsvæsenet bliver billigere for almindelige mennesker og dækker bredere. Det var drømmene i Obamacare. Der vil hun også gerne hen. Bernie Sanders vil det ved at lave et føderalt system, der er helt statsstyret, og som i bund og grund skal fuldstændig marginalisere det system, man har nu med private udbydere. Det er det, hun ikke vil. Fordi, og det er en meget lang diskussion det her, fordi der er nogle fordele og ulemper ved begge veje, og så er der jo det omkring barsel, som han nævner her, der er jo er noget, man aftaler i de enkelte delstater, og ikke noget, der ligger føderalt. Så der ligger også en føderalisme hos Bernie Sanders, som heller ikke er noget, Hillary Clintons fløj er så begejstret for. Men det er jo omvendt noget, som man også vil kunne se i Europa og i Danmark, at socialdemokrater og socialdemokratisk lignende partier rundt omkring i Europa, heriblandt i Danmark, vil jo gerne have, at flere ting er styret fra centralt hold end fra lokalt hold. Modsat liberale partier, der typisk... Det kommer an på, om centralt hold er EU, eller om det er Folketinget, det nationale parlament. Ja. Der er der nogle forskelle der. Her skal man huske, at vi taler ikke bare om, at man, når man siger centralt i USA, at det svarer til, at Folketinget i Danmark får mere magt. Det her, det svarer til at flytte magt til EU, og det er der, kæden hopper af for mange demokrater, når Bernie Sanders føderalisme sådan kører afsted, fordi det vil lave USA til en nation, apropos den snak, vi skal have om Thomas Jefferson om lidt. Det kommer vi til lige om et øjeblik. Det, der er interessant, det er jo, altså, når man kigger på meningsmålinger, de giver ikke så meget mening på nuværende tidspunkt, men kigger vi alligevel på dem, så kan vi se, at de demokrater, som står stærkest i en direkte kamp op imod præsident Trump, det er stadigvæk Bernie Sanders, det er Joe Biden, og så er det hende her, Elizabeth Warren, senatoren fra Massachusetts, som jeg lige vil ind på, fordi hun forleden dag i den forløbne uge fremsagde en ny stor idé, som hun kalder Accountable Capitalism Act, som handler om, at hun vil lave et kæmpe føderalt program, der skal ændre fundamentalt på den måde, som virksomheder fungerer på i USA. Alle virksomheder, der har en omsætning, der er større end 1 milliard dollars, de skal leve op til nogle ganske bestemte krav, for at de overhovedet kan få lov til at være så store. Det allervigtigste, det er, at de skal vippe deres primære interesse fra aktionærerne til de ansatte, sådan at der skal være regler for arbejderne, for kunderne, for ordentlig social ansvar, alle de her forskellige ting og sager. For eksempel, at 40% af bestyrelsesmedlemmerne skal være valgt af medarbejderne. Hendes mål, det er simpelthen at sige, at vi skal lave om på den virkelighed, vi har set i USA i de sidste 3-4 årtier, hvor næsten de eneste, der har tjent kassen på den store fremdrift, det er de folk, der i forvejen tjente mest og havde flest aktier eller var ansat i toppen af virksomheder, til at det igen skal deles ud til folket. Det her er jo også noget af et venstreorienteret synspunkt at have i USA, og er sådan en del af baggrundstapetet også for, hvorfor Chris Regan og andre sådan reagerer på den retning, som demokraterne tager. Og i måske en amerikansk sammenhæng noget nyt at gå til valg på, i hvert fald. Mm. Langt siden man har hørt de her tanker om økonomisk demokrati, men det er jo noget, som du kan huske bedre end jeg, du er lidt ældre, men hvis man har fulgt den politiske debat i 70'erne, så var det her et kerneområde på venstrefløjen. Jo længere ud man kom, des mere talte man om den her, den her trang til at tæmme kapitalisme. Ja. Jeg tror ikke, det er idéer, der kommer til at samle det demokratiske parti. Det, man skal huske, det her er noget, der er i det demokratiske partis sammenhæng lige så usædvanligt, som hvis man overtog Enhedslistens partiprogram i Socialdemokratiet og gik til valg på det. Præcis. Alligevel interessant et tal her fra Elizabeth Warrens papir, der viser, at bare sidste år, da øgede de øverste direktører i USA's 350 største virksomheder deres løn med 17,6%, mens den gennemsnitlige ansatte steg med 0,3%. Og tager vi det som sådan et måltal, man ofte bruger i USA, nemlig den øverste direktørs løn sat i forhold til den gennemsnitlige arbejder, så nåede det sidste år op på 312 gange så meget, hvis man er direktør, som hvis man er gennemsnitlig ansat. Og går vi bare 30 år tilbage, så var det tal kun på, eller kun, det var på 58. Så der er sket et dramatisk skifte i den her lighedsdiskussion, som så fylder noget. Men inden vi nu går videre til det, som der egentlig er emnet for dagens udsendelse, Thomas Jefferson, og det gør vi om 2 minutter, så skal vi bare lige for nu, ikke at det hele skal blive socialisme, så skal vi lige høre et vidunderligt gammelt klip med Michael Douglas i rollens, glansrollen som Gordon Gekko i filmen Wall Street fra 1987. I am not a destroyer of companies. I am a liberator of them. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Greed is good. Det er et af de store filmcitater. Ja, og det er et meget venstreorienteret filmcitat. Det er Oliver Stone, der har skrevet det, og er sådan en typisk venstreorienteret fortælling om, hvad der er galt med kapitalismen. Kapitalismen handler om, at man bytter varer og ydelser på et frit marked, og kapitalismen er skyld i, at vi nærmer os en planet, hvor der er om 40 år, ikke nogen, der ligger i total fattigdom længere. Ja. Og alle modsatte ideologier til det her har ikke været i stand til at producere det. Det skal man aldrig glemme, når man er ramt af social misundelse over, at nogen tjener mere end en eller andet. At Reagan har ret så langt, når hun siger, at socialismen har aldrig været i stand til at skabe et ordentligt samfund. Det har kun skabt armod og borgere, der kigger på tomme hylder og ingen liv. Okay, men så kommer så kommer alligevel et spørgsmål, der bliver svært for dig at svare nu. Er Danmark et bedre land end Amerika og Polen? Ja, det er det da. Men er Danmark ikke på sin vis et socialistisk, sådan halvsocialistisk samfund, når vi taler om skattetryk på 50% næsten? Nej, det er det ikke. Danmark er et socialliberalt samfund, hvor man har opdaget, at hvis man placerer mange af de udgifter, man har i en hos individet, hvis man placerer dem i en fælleskasse, ligesom man kender det i andelsbevægelsen og andre steder, ja, så bliver man rigere i fællesskab, og derfor får vi et bedre sundhedsvæsen ved, at, at få individet ved, at man ikke selv skal stå for de udgifter, men man gør det i fællesskab. Det kan jo, I høre, det, kan I høre det, hvordan det lykkes mig? Bare fordi jeg spillede et øjeblik. Men det er jo ikke, med, det er jo ikke socialisme. Socialisme med Tris Regan, så blev Mads sin fortaler for socialisme den danske velfærdsdag. Så stopper vi. Ja, Mads, du må simpelthen ikke sige mere der, fordi nu skal vi videre til det emne, som jeg ved, du har glædet dig så meget til at tale om, og vi har rigeligt med tid, tror vi. Nemlig diskussionen om, ikke diskussionen, men præsentationen, debatten om den tredje amerikanske præsident i rækken af 45. Fordi vi har jo haft nummer 1, George Washington, vi har haft nummer 2, John Adams, det har taget os lidt tid. Men i dag, der tager vi simpelthen Thomas Jefferson, som vi står og kigger på et billede af her, Mads. Hvordan ser han ud? Jamen, det er et af de der portrætter, hvor man har malet Jefferson som sådan en aristokrat, med sådan lidt franske træk. Og det er også fra den periode i Jeffersons liv, hvor han er i Frankrig, hvis jeg husker det der portræt. Hvis jeg husker rigtigt omkring det. Der er sådan lidt usikkerhed om, hvordan... Det her, hvor han er udenrigsminister, kan jeg læse mig til. Det her, hvor han er udenrigsminister under George Washington. Ja, så er det lige efter, han er kommet hjem fra Frankrig. Ja. Så det er fra den periode, og der sådan bliver han tit portrætteret som sådan en elegant aristokrat fra overklassen i Virginia, og det var der simpelthen også noget om. Han kom derfra og var en sådan høj ranglet fyr med en meget lys stemme, og derfor brød han sig ikke om at tale offentligt, der altid gik meget op i at være meget velklædt og var meget fascineret af Frankrig, og meget lidt fascineret af den nation, som han jo havde rødder i. Han har engelske, når man går tilbage i Jeffersons stamtræ, så er de sikkert valiser, og det er der, familien oprindeligt kommer fra, inden de ender i den nye verden. Men han bliver utrolig frankofil, og det kan man tit se i mange af de portrætter, der er af Jefferson. Der er han sådan tegnet som en fransk adelsmand meget ofte, og det er et af dem er det der. Malet, det her, det er faktisk det billede, som hænger inde på det, der hedder National Portrait Gallery i Washington D.C., sådan en slags officielt. En meget voldsom, stor og flot hårpragt, der sådan er lidt hen i det røde. Han har også noget rødmosset i ansigtet. Han boede på en stor gård, en gods, kan man nærmest kalde det, der hedder Monticello, der ligger sådan i dag en 3-4 timers kørsel syd for Washington. Tæt ved Charlottesville. En af de smukkeste og rareste byer i USA, hvis man skal have et rejsetip til USA, så tag til Charlottesville. Præcis, men lad os lige prøve at skrue tiden lidt tilbage, Mads. Lad os starte med sådan lidt af begyndelsen. Hvem var Thomas Jefferson sådan i sin tidlige år? Jamen, i sin tidlige år er Jefferson meget knyttet til sin hjemstat. Han vokser op med en far, der ikke har en formel uddannelse, og derfor går faren meget op i, at Jefferson skal blive godt uddannet, og sender ham i skole, og tilskynder Jefferson at læse. Og dengang var det at købe en bog en meget stor udgift, og man målte tit folks sådan, rigdom på, hvor mange bøger de havde. Og Jefferson skulle ende med at blive så glad for bøger, at han aldrig kom ud af sin store personlige gæld, fordi han altid købte nye bøger. Han sagde, jeg kan ikke leve uden bøger. Mm-hmm. Men som ung var han lynende begavet. Det skulle han sådan bevare livet igennem, og han er vel det, vi kalder et renaissance-menneske. Han interesserede sig for al videnskab, der fandtes. Og hvis man ser Thomas Jeffersons bøger, som er... Britterne brænder jo Library of Congress af i en krig, man har med britterne på et tidspunkt. Efter det, der donerer Jefferson sine bøger til Library of Congress. Og der kan man sådan se, de står sådan stillet op inde på Library of Congress, Jeffersons oprindelige bibliotek. Der kan man se, hvad Jefferson har læst, og hvordan han har taget noter. Og der er ikke noget, Jefferson ikke interesserer sig for. Han er utrolig interesseret i alle de videnskaber, der findes på det her tidspunkt, og hvordan man opmåler landskaber som kartograf, matematiske udfordringer, biologi, sprog. Han talte mange sprog, Jefferson. Og hvis noget var videnskabeligt gjort, og med det teologi eller filosofi eller naturvidenskab, så interesserede Jefferson sig for det, og han sprang sådan fra det ene til det andet. Og som ung havde han en periode, hvor han brugte mange penge og dansede meget, som han skrev. Det er sådan en han er sådan en kirkegårdsk periode i sit liv, hvor han nok levede lidt vel ungdommeligt. Og det fik ham til at beslutte sig for, at nu ville han lægge sit liv om, og beslutte sig for, at han ville studere 15 timer hver dag. Og det begynder han på. Og er jo en, der har derefter en ufattelig produktion. Resten af livet igennem, der skriver han og tegner det. Han har tegnet Virginias Universitet. Han har tegnet det meste af Monticello, hvor han bor. Han laver en masse opfindelser, og han kaster sig over alle mulige ting, var dygtig til at spille violin. Sådan et menneske, der begynder at synes, det er syndigt at sove, fordi når man sover, så kan man ikke tilegne sig viden. Nej. Han er sådan et... han minder vel lidt om Leonardo da Vinci. Da Vinci, der bare havde nogle lidt andre ting, han var god til, men det, som Leonardo da Vinci så i sin samtid, man sådan kunne kaste sig over og blive dygtigere til, det kastede han sig over. Ja, for han var vel, og det man vil, et udtryk, man kan bruge her vel også, han var ikke karrig med sine talenter, fordi han tegnede, ja, han var arkitekt. Altså, han tegnede simpelthen grundtankerne i University of Virginia, det meget, meget smukke universitet, der ligger i Charlottesville, og du nævnte også Monticello, hans imponerende, flotte slot i virkeligheden lige uden for Charlottesville. Så han var ikke karrig. Du siger, han skriver, han lærte sprog, han spillede musik, han var en god fortæller, han var nysgerrig på alle områder, men han var frem for alt ikke karrig med sit talent. Han brugte det til mange forskellige ting. Ja, men han bliver ret hurtigt optaget af den her tanke, at man skal... Da han kommer i en læsegruppe på et tidspunkt ungt, da ret tidligt i livet, kommer han i en læsegruppe, hvor han bliver introduceret til Francis Bacon, bliver introduceret til tanker, Isaac Newton og John Locke, som livet igennem er de tre, han opfatter som de største mennesker, de største tænkere, der nogensinde har levet i menneskehedens historie. Og fra da af, der bliver han meget optaget af tanken om at være nyttig for samfundet og være med til at lave sit samfund om. Og i starten, at det samfund, som Jefferson ser for sig, det er hjemstaten Virginia, der på det her tidspunkt er en af de... Og undskyld, og det er det tidspunkt, vi lige sådan for lytterne er med. Han er født i 1741, så vi taler altså om sådan midten hen, sådan fra han er 10 år, der er det altså 1751. Det er de der år, som følger efter. Så vi er midten af 1700-tallet. Ja, han er født i 1743, men han er... Og han vokser op med en forestilling om, at Virginia... som jo er jo bare et område i en britisk koloni, skal udvikle sig til at blive mere og mere selvstændig. Mm-hmm. Og han går meget op i at blive en del af den politiske elite i Virginia, og har nogle idéer, der kommer til sådan at følge ham igennem resten af livet. Men en af de her tanker, der selvfølgelig dukker mere og mere op hos ham, som han arbejder for at lave Virginia om. Noget af det, han først kæmper hårdt for, det er, at der skal være adskillelse af kirke og stat i Virginia. Virginia skal være det første samfund, noget sted, hvor man får det, der hedder sekularisme, hvor man adskiller kirke og stat. Det er sådan det første store projekt, Jefferson kaster sig over. Men i hele det her arbejde, så kommer vi også tættere og tættere i Jeffersons personlige virke, så kommer han tættere på den magt, der sådan hviler over hele den nye verden, nemlig den engelske overmagt. Ja, ja. Og det ansporer ham mere og mere, da flere og flere stemmer i det amerikanske samfund begynder at tale for, at vi skal gentænke vores relation til moderlandet, så at sige. Og der er sådan tre grupper, hvis man skal gøre det lidt firkantet. Der er egentlig mange flere, men der er sådan tre grupper. Den ene gruppe er nogen, man kan kalde for loyalister, som i bund og grund siger, i det omfang, vi overhovedet skal lave noget om i forhold til den engelske konge og det britiske parlament, så er det noget, der skal sigte mod, at vi får et bedre forhold til moderlandet. At vi bliver bedre integreret i det system, vi er Gud, vil de sige, er indlejret i. Så er der en gruppe... Men lad os lige tage de der loyalister, bare lige for at tage dem hurtigt. Var det sådan set deres idé, Mads, at sige, at man næsten kunne forestille sig, at USA blev sådan en slags... det havde jo ikke USA på det tidspunkt, men de her deltagere var en del af det engelske rige, så med lidt mere tydelig repræsentation i parlamentet i London, den slags. Ja, man kan sige, de tanker, som gør sig gældende her i loyalistgruppen, er jo de tanker, som vi møder også på New Zealand og i Australien, som bare langt senere vælger sig at sige, nej, vi går ud af det her, og så går vi ind i Commonwealth i stedet for, men stadigvæk er vi sådan koblet op på et system, hvor det er London, der stadigvæk er omdrejningspunktet for alt, hvad der sker overhovedet. For altså, alle store beslutninger. Det bånd vil man ikke bryde. Godt. Og det er den første gruppe her. Det er den første gruppe. Og så er der en gruppe, der står i deres som direkte modsætning. Det er den radikale gruppe, Radicals, som ønsker at bryde fuldstændig med briterne og blive selvstændige. Og skabe en selvstændig nation, og ønsker at... og på det tidspunkt er man ikke sikker på, om det er et USA, man vil have, eller hvad man vil have. Og Jefferson ønsker ikke, at der skal skabes et USA. Han ønsker, at alt, hvad der er i den nye verden, skal blive frit. Og at Virginia skal blive en selvstændig stat, blandt andre selvstændige stater. Selvstændig nation. Selvstændig nation. Selvstændig nation. Blandt andre selvstændige nationer. Og at de nationer indbyrdes godt kan have en eller anden form for samarbejde, men at i bund og grund er det Virginia, der sådan set skal være sig selv. Og så er der og den gruppe tilhører Jefferson, altså nogen, der ønsker et radikalt brud med briterne, og som er sådan mest yderliggående i sit had til alt, hvad man skal kæmpe imod, og det er især det britiske kongehus, han er engelske konge, men man fokuserer på i den måde, man taler om det på, men det er selvfølgelig også det britiske parlament. Det kan godt sådan se lidt anderledes ud, når de skriver om det, men det er det, der selvfølgelig ligger bag det. Og så er der en gruppe i midten, som faktisk er den langt den største gruppe. Nogen, der synes, at vi betaler for meget skat, og at og de skattepenge, de bliver ikke brugt i den nye verden, men de ryger til Europa, hvor de bliver brugt på noget, vi aldrig ser være. Og at vi ikke er nok, der bliver ikke lyttet nok til os, vi skal have større selvstændighed i den nye verden, og som egentlig ikke forestiller sig, at man nødvendigvis behøver at melde sig ud, men man kan få sådan en slags status som noget midt imellem. Altså ikke en selvstændig nation, men heller ikke sådan bare fuldstændig indrullet i det britiske system, men noget, der er sådan midt imellem. Og den gruppe, der spiller Jefferson en vigtig rolle, for da han møder John Adams, som er den, der bringer Jefferson op, der er det grunden til, at John Adams bliver så begejstret for Jefferson, er, at da de mødes til sådan nogle først hemmelige møder, de laver jo en kongres, hvor repræsentanter for alle de områder, som jo er britisk skabte stater, men som jo Jefferson ønsker skal blive selvstændige nationer, og John Adams nok ønsker skal være delstater i en ny nation. Da de mødes til fælles møder, der er Jefferson en af dem, der klarest fortæller de andre, at der er ikke rigtig nogen mellemposition. Lad os lige prøve, fordi her har vi af gode grunde ikke lydoptagelser med Thomas Jefferson fra 1700-tallet, men vi har en af dem, der kender ham allerbedst, eller kendte ham allerbedst, nemlig forfatteren Joseph Ellis, som var forfatter til blandt andet to bøger, hvor den ene hed Founding Brothers, og den anden hed American Sphinx, som handler om Jefferson, nogle af de andre var med til at skabe USA i omkring 1776. Her er der en lille episode, hvor Joseph Ellis fortæller netop, Mads, om det møde, der er mellem John Adams og Thomas Jefferson. Prøv at lytte med her. From the moment that Jefferson arrives in the Continental Congress, he's part of the radical side. And Adams loves him for this. This is the fundamental source of their bonding. At a moment when everything's up in the air, Jefferson is very clear that we are going to break free of the tyrannical rule of Great Britain. Og det, der, her bliver det sagt meget præcist, ikke? At Adams er selv på vej. Han har ført sager for briterne, har været advokat og har tit samarbejdet med den britiske magt, men har også repræsenteret nogen, der har anklaget den britiske magt, men er langsomt begyndt at bevæge sig igennem sådan en politisk rejse, hvor han går fra at sige, nu må jeg gå aktivt ind og kæmpe for, at vi som amerikanere får bedre forhold over for den her magt, overmagt, der er, til at blive overbevist om, at der er ikke anden vej, end at blive en selvstændig nation. Og lige der er de enige. De er enige om, de to, at man skal blive fri af Storbritannien. At vejen frem er, at erklære sin uafhængighed. Og man kalder, og Jefferson bruger formuleringen, at den britiske konge, den britiske trone på Storbritannien som sådan, er tyranni, ja. der vil bestemme over os. Og i Jeffersons måde at argumentere på, der er noget, der er interessant, fordi Adams argumenterer ikke med filosofi. Det spiller en rolle for ham, men for ham er det ikke sådan en ideologisk, filosofisk kamp, man er ude i. For ham er det noget meget sådan nært. Det er det nære, han kigger på, at der er noget, der er uretfærdigt. For Jefferson er det et filosofisk spørgsmål. Det er sådan han har en sådan stærk idealisme i sig, Jefferson, og han har det fra John Locke og de andre, Montesquieu og Voltaire, alt det, han sådan har læst. Der har han en forestilling om, at vi kan ikke inden for de rammer, uanset hvor gunstigt vi forhandler os frem, eller brokker os, eller måske også laver oprør, så kan vi ikke inden for de rammer, vi måtte få der, skabe noget, der er ordentligt. Jefferson vil skabe et nyt utopia fra grunden. Mm. Et samfund, hvor alle de tanker, han har om, hvordan magten skal inddeles, hvordan personlige rettigheder skal fordeles, hvordan man skal vælge sin egen regering, hvordan kirke og stat skal være adskilt, og hvordan man skal være styret af kun logisk tænkning i meget mindre grad end nedarvede rettigheder, som man kan have som adel og så videre. Alle de her ting. Så det centrale for Jefferson er, at for at man skal kunne opnå alle de ting, du lige ramsede op, så er der kun én vej, og det er en total frigørelse af Storbritannien og en ny selvstændighed, for ellers så er der andre, der bestemmer over en at the end of the day. Ikke? Lige præcis. Og så skal man skrive et dokument, hvor man vil være enige om alle de her repræsentanter for alle delstaterne, eller de kommende delstater, de skal være enige om, hvorfor er det, vi nu bryder med især det britiske kongehus. Ja, ja. Og Jefferson har ikke fået den her opgave oprindeligt. Den er faldet til John Adams, der udpeger Jefferson til at skrive uafhængighedserklæringen. Og Jefferson har forberedt den, og han er her især inspireret af noget, Adams tidligere har skrevet, og det kan Adams jo rigtig godt lide. Ja, det er som John Lennon og Paul McCartney. Adams er meget selvbevidst på den facon. Kan godt lide, at Jefferson sådan citerer ham, men han er endnu mere inspireret af en anden fra Virginia, der hedder George Mason, som desværre er glædet ind i historiens glemsel. Men hvis man er i Virginia, er man ikke i tvivl om, at der har levet en mand, der hedder George Mason, der også universitet opkaldt efter ham og så videre. Men Jefferson har overtaget meget af, jeg ved ikke, man kan sige, æren for noget, Mason har tænkt. Mason har ikke Jeffersons elegante pen, men Jefferson tager egentlig meget af det, der er af Masons tanker, og skriver ned uafhængighedserklæringen. Mm-hmm. Og uafhængighedserklæringen består i grove træk af to dele. Den består af sådan en indledning, hvor man beskriver, hvad er det, vi kæmper for? Hvad er det, vi tror på som vores grundværdier? Det næste er en lang tirade mod briterne og mod den engelske konge, som handler om, hvorfor vil vi ikke være i fællesskab længere. Og den indledning er der ikke så mange, der har mange bemærkninger til. Selvom det i dag er den, vi alle sammen tænker på. Og her er den interessant, for der kan vi se de to mænd. Hele indledningen er filosofen Jefferson, der jo har den her berømte sætning, at vi ser det som selvindlysende sandhed, at alle mennesker er skabt lige. Måske den mest berømte sætning, der er skrevet på engelsk nogensinde, og den sætning om nogen, der har været mest omdiskuteret og har været omdrejningspunktet for næsten enhver samtale om, hvad USA er, og som man stadigvæk vender tilbage til. Lige før, da du stod og priste socialismens herligheder. Der er det jo også den sociale uretfærdighed, du føler over, at nogen tjener mere end andet, som jo også indgår i sådan en dialog omkring, vi ser det som selvindlysende sandhed, at alle mennesker er skabt lige. Er det rummet af den sætning, eksempelvis? Så den sætning ser alle hen over og lægger ikke mærke til, men det er den, vi i dag diskuterer. De andre ser det, der er mere den John Adamske del af teksten. Den aktuelle politik. Ja, det der er den aktuelle politik. Hvad er det her nu, vi suger over? Ja. Der er der noget, der er interessant, fordi Jefferson har skrevet en tekst, hvor Jefferson er på det her tidspunkt ikke rigtig blevet slaveejer endnu. Han skal arve en masse slaver, og han skal få sig flere slaver, og han bliver i sin egen ret en meget større slaveejer, end han er på det her tidspunkt. Mm. Og den radikale Jefferson, som er den første Jefferson, vi sådan introduceres til, han bliver så mindre og mindre og mindre radikal med årene, skal jeg sige. Men den radikale Jefferson har taget en lang passus med, som bliver redigeret ud af de andre i uafhængighedserklæringen, der handler om den internationale slavehandel og briternes rolle deri, og hvordan USA ikke vil være med til det. Mm-hmm. Og det kan de andre, og sjovt nok står der ikke et ord om sådan den nationale problemstilling med slaver. Det har man, og det ved Jefferson godt, og det ved de andre godt, at hvis vi debatterer slaveriet nu, så falder vores interne enighed, alliance, fra nord til syd, så falder den fra hinanden. Ja. Så det bliver vi nødt til at se bort fra. Men for Jefferson er det meget tungt, fordi han er idealisten. For ham er der sådan, det er enten det er ja eller nej. Man kan ikke sådan gå på kompromis med den måde, man tænker på. Og det med at være idealist, så nu nævner du selv, at han sidenhen bliver til en ret stor slaveejer. Det er jo også et interessant amerikansk dilemma. Han er faktisk i gang med at blive det her. Men du har allerede i sætningen, alle er skabt, lige jo en del af det amerikanske dilemma, fordi det stod jo ret klart på det tidspunkt. Det han måske lyder, som om han mente, det var de hvide, der var skabt lige, ikke nødvendigvis de sorte på det her tidspunkt. For de er i hvert fald ikke. Nu skal vi huske, Jefferson er en del af 1700-tallet. Mm-hmm. Han er ikke en del af nutiden, nej, og tænker ikke som os. Når det handler om racer, mm-hmm, så er Jefferson måske anderledes end mange på sin tid, men en del af sin tid. Mm-hmm. Ja. Jefferson er overbevist om, at sorte som race er underlegen i forhold til andre racer. Også i forhold til indianere, mm-hmm, eksempelvis, som han også opfatter som race. Men han mener, at sorte i deres egen ret, fordi de mennesker, har lov til rettigheder. Mm-hmm. Så når han skriver, at vi ser det som selvlysende sandhed, at alle er skabt lige, så er mange historikere enige om, at der gælder det også sorte. Ja. Jefferson tror, det betyder bare ikke, at Jefferson tror, at sorte hvide er lige som personer. Nej. En sort vil være intellektuelt mindre bemidlet end en hvid, vil Jefferson mene. Og Jefferson er også overbevist om, at sort og hvide aldrig kan bo sammen som frie folk, mm-hmm, fordi, som han skriver, sorte vil være så vrede over, at man engang har gjort den uret og holdt dem som slaver, og det vil de aldrig kunne glemme. Og så er det jo det. Og det er ret interessant, at det skriver en mand, der har slaver. Ja, ikke bare har slaver, jo altså ganske velkendt i dag, også sov med i hvert fald en af dem. Det kommer den del af det, men det er rigtigt. Så jeg siger det egentlig bare for at sige, jeg ved godt, det var en anden tid, og det var 1700-tallet og alt det der, men det er selvfølgelig lidt tankevækkende, at det der begreb, alle er skabt lige, virkeligheden betød, alle er skabt. Jeg siger det bare, fordi man skal huske, at Jefferson er fra 1700-tallet. Hvis man læser, hvad Jefferson mener om sortes evner, så er han jo, efter vores målestok i dag, tydeligvis racist. Ja. Og har synspunkter, som altså, ville være helt uhørte i dag. Ja. Man skal bare huske, at man skal se Jefferson som en del af 1700-tallet, præcis, og på det tidspunkt, der er Jefferson noget af det mest revolutionære, du kan støde ind i. Og det, han skaber, og den sætning, han skriver, mm-hmm, selvom han ikke selv kan leve op til den, er med til at lave det samfund op og lave noget om, han ikke i sit private liv magtede at ændre, af flere forskellige grunde. Ja. Noget andet omkring indianer, som jo også er et af de her dilemmaer, Jefferson var meget, meget betaget af indiansk kultur, så op til den, og opfattede indianer fuldstændig som hvides lige mænd. De havde jo nogle andre kulturelle normer osv., og som præsident går han i gang med et assimileringsprogram, som vi nok i dag ville tænke som dybt, dybt racistisk. Fordi det handler om, at indianere skal holde op med at være indianere. Ja. Der er nogle indianere, der har været illoyale, skal jeg lige sige. Dem vil han selvfølgelig have flyttet. De er dem, der har været allieret med briterne. Ja. Men de, der ikke har været det, de skal ikke flyttes. Ja. De skal derimod købe land og blive som han selv. Ja. Ja. Det er hans drøm for dem. Ja. Ja. At hvis de fuldstændig overtager vores liv, så vil vi se, at de er lige så gode som os. Men samtidig vil man jo, i dag vil man nok sige, kunne de ikke bare få lov til at være det, de nu var? Præcis. Og var det ikke nok i sin egen ret, at de var det? Hvorfor skulle de overtage det her? Men stadigvæk det at have en så profileret politiker på det tidspunkt, der ser altså indianer som hvides lige mænd, var ret usædvanligt. Ja. Dem er der ikke så mange af, faktisk. Ja. Og så skal vi jo lige sige, den her uafhængighedserklæring, den kommer selvfølgelig, det ved alle, den 4. juli 1776. Der kommer den uafhængighedserklæring, der ender med at føre til skabelsen af Amerikas Forenede Stater. Så derfor så er han pennefører for det vigtigste dokument, som findes i amerikansk historie. Ja. Det er ham, der sådan er hovedforfatteren til både den smukke poetiske indledning og i virkeligheden også de sådan mere politiske træk, aktuelle sådan diskussioner, der er nedenunder. Og man kan sige, at de principper, der er formuleret i uafhængighedserklæringen, at amerikanerne skal have USA, eller det de kæmper for, er et samfund, hvor man skal vælge sin egen regering, hvor der er fokus på lighed, også selvom man kan være meget uenig om, hvad er egentlig lighed, det er jo tydeligvis ikke lighed i, at alt skal fordeles lige. Det er heller ikke lige, hvad race du er født i, og så videre. Det er heller ikke lige mellem, lighed mellem køn, og så videre. Men det er en lighedstanke, som er på det tidspunkt meget unik amerikansk. Og så er det en tro på, at det samfund, man skal skabe, skal have udgangspunkt i individets rettigheder. Ikke i statens ønsker. Og derfor støtter Jefferson, altså igennem hele... Alt det, der så sker, efter man afleverer uafhængighedserklæringen, det er jo, at så bryder helvede løs. Ja, ja. Så går krigen i gang. Ja. Og så kommer for britterne var ikke begejstret for at modtage dokumentet. Nej, de synes ikke, det var et godt dokument. De var rigtig, rigtig, rigtig træt af det. Og så går krigen i gang, og fra dag af, der glider Jefferson egentlig på mange måder noget ud og væk fra scenen. Mm-hmm. Fordi Jefferson er ikke herfører, og Jefferson har heller ikke de der evner, der skal til for at sådan være hans... Han er ikke god til logistik og så videre. Man skal bare se de regnskaber, han har hjemme fra Monticello. Det er ikke det, han er. Nej. Det er ikke der, Jefferson har sin styrke. Han bliver mere sådan en slags diplomat, og den, der sådan skal hjælpe med forbindelsen til Frankrig. Og han bliver ambassadør i Paris. Det bliver Jeffersons opgave, at tage sig alt det der. Og selvom det er vigtigt og får en afgørende betydning, så i den måde, man forstår ordene på i det amerikanske samfund, så kommer det hele nu til at handle om George Washington, og også meget om John Adams og andre. Men Jefferson glider lidt ud af synsfeltet, og bliver også en lille smule glemt som figur i det her projekt. Men han bliver dog alligevel i det her forløb under George Washington, så bliver han alligevel til udenrigsminister. Han bliver først ambassadør i Paris, så bliver han udenrigsminister i USA. Så det er jo ikke sådan, at han ingen rolle spiller, men han er ikke helt inde i centrum. Nej, men nu, altså det der sker er, at man får jo først en forfatning i USA. Det er den, der hedder Articles of Confederation. Ja, ja. Den får man under revolutionen. Ja. USA, den amerikanske revolution, slutter i 1783. Ja. Allerede i 1781 får man Articles of Confederation, og den er et løst forbund mellem en række stater, der er nationalstater i deres egen ret, og så mødes de og løser ting i fællesskab. Virginia var et land, osv. Ja, det er sådan mere det tænkt. Det er en underlig blanding, og man kan måske kalde det for en konfederation. Det er sådan lidt svært helt at finde ud af, fordi man vælger egentlig aldrig den model. Da man så kommer hen til... at man er en selvstændig nation, så kommer man egentlig ret hurtigt i gang med noget, man kunne kalde for en national proces. Mm. Den, der ender med den forfatning, amerikanerne har nu, som de jo skriver færdig i 1787, som de ratificerer i 1789, og som gør George Washington til den første præsident af USA. Og George Washington skal skabe et hold omkring sig. Mm. Og Washington har opdaget, at ude i landskabet omkring ham, er der nogle personer, som han hellere vil have tæt på sig, end rende rundt på reservatet. Ja. Og nogle af dem, der er mest begejstret for en stærk nationalstat, den allermest begejstret for en stærk nationalstat, det er Alexander Hamilton. Mm-hmm. Ham hiver han ind i regeringen og gør til finansminister. Mm-hmm. Og Alexander Hamilton, her er der sådan, at, altså da krigen er slut, og USA er et nyt samfund, der er der et spørgsmål, der sådan er meget afgørende. Det er, skal USA have en nationalbank, altså en bank, der gælder for hele USA, og... Eller en for hver stat. Og hvem har gælden efter krigen? Ja. Man har en enorm gæld efter ført krig. Og Jefferson er imod en nationalbank, for Jefferson havde banker, og var overbevist om, at banker var bare sådan et sted, man altså der, hvor magt er koncentreret, vil du også opdage, at pengene er. Det er sådan Jeffersons måde at tænke på. Ja. Og hvis du laver en bank, hvor pengene er, så er det også dem, der bliver magtfulde. Ja. Og så skaber vi det, Jefferson ikke vil have, nemlig et USA. Ja. Og det er derfor, hvis du senere læser en mand, som jeg tror, det er... nu er jeg lidt i tvivl om det her citat er fra Woodrow Wilson, eller det er Franklin Roosevelt. Det er underordnet, hvem af de to, der har sagt det. Men en af dem har sagt, at Jefferson var en meget stor mand, men han var en dårlig amerikaner. Ja. Han var ikke en stor amerikaner. Fordi USA ønskede ikke... Jefferson ønskede ikke et USA. Nej. Men George Washington skal holde sammen på det her. Og han tager Jefferson ind som udenrigsminister, Alexander Hamilton ind, og John Adams kommer ind som vicepræsident osv., og Jefferson bliver sådan gjort til del af administration, der begynder at tænke mere og mere som en føderation, at USA skal være én nation. Og Jefferson modarbejder alt, hvad de andre finder på, hele tiden. Ja. Og her viser en helt anden side af Jefferson, at det kan godt være, at Jefferson var elegant, veltagende, havde gode manerer, og alle synes, han var et godt bekendtskab. Jefferson er rigtig god til det der handler om at stikke knive i ryggen på andre. Og en af grundene til, at jeg synes, jeg kender Jefferson godt, det er, at jeg har læst meget af Jefferson. Mm-hmm. Og jeg har læst, tror jeg, flere hundrede af Jeffersons breve. Han skriver rigtig, rigtig mange breve. Men en af grundene til, at jeg aldrig kunne finde på at sige, at jeg er Jefferson ekspert overhovedet, det er, at jeg har kun læst måske 150-200 breve fra Jeffersons hånd. Han skrev igennem livet 18.000 breve, så, og det er ikke noget, man bare lige sætter sig ned. Nej. Og så havde han læser, og de her breve er Jefferson meget ofte, der fører politik bag om ryggen på de andre. Han modarbejder dem, og George Washington bliver så sur på ham til sidst, at han nægter at tale med ham. Ja. Og til sidst går Jefferson ud af Washingtons administration, og Jefferson og ham går helt fra hinanden, går helt galt i byen. Han bliver også uvenner med John Adams i den her periode, det var vi inde på i den udsendelse, der handlede om John Adams. Han dukker ikke op til Washingtons begravelse. Han modarbejder det, og han modarbejder det, fordi Jefferson ønsker, han ser for sig USA som et agrar-utopia. USA handler om, at man skal skabe et sted, hvor alle kan komme til, og så får de jord, og så kan de udleve deres eget liv, og der skal ikke rigtig være nogen stat. Nej. Og der skal ikke være nogen, der bestemmer over dig. Nej. Og du har bare dine individuelle rettigheder, og der skal du så sidde gå sammen med dine nærmeste der, hvor du bor, og så skal I beslutte noget sådan decentralt. Han er modstander af alt det, der sker med USA i starten. Og de andre sidder jo bare og tænker, hvis vi ikke skaber et USA, hvis vi ikke skaber en statsmagt, der er centraliseret og stærk, så kommer europæerne bare igen og æder det. Og vi skal huske... Og det er den opgave, som George Washington forstår, han har ind i Washington for tingene samlet. Det er også den opgave, som finansministeren har. Han skal have ting til at hænge sammen økonomisk. Så de fleste andre ønsker på det her tidspunkt at bevæge USA i retningen af det, vi i dag kender. Og de vinder, skal man huske. Ja. Der kommer en nationalbank, og gælden bliver føderal. Ja. Den bliver ikke fordelt på alle delstaterne. Så Jefferson har også en fornemmelse af, at der er ikke nogen, der lytter til alle de indvendinger, han har. Og han føler hele tiden, at den kamp, han kæmper, bliver undermineret af de andre. Så da han ryger ud af det Hvide Hus som minister, eller går selv, og nu på det her tidspunkt, der taler han ikke med John Adams mere, han taler ikke med Alexander Hamilton, som hans dødsfjende over dem alle sammen. Han skal så senere redde Jeffersons politiske liv og gøre ham til præsident. Det ved han ikke på det her tidspunkt. Og han taler heller ikke med George Washington. Altså, han er på vej ind på en anden kurs, og det er en kamp, der kommer til at definere Jeffersons sådan, næste kapitel i Jeffersons liv. Det er et forsøg på at trække USA i en anden række retning, end de er kommet på, efter man har fået en forfatning. Hvad årstal er vi cirka ved her, hvor Thomas Jefferson bliver sådan squeezed ud og ikke længere har formel magt? Nu er vi i slutningen af 1700-tallet. Godt, vi nærmer os århundredeskiftet. Det er fordi, jeg vil nu skuffe Mads og jer lytter, der selvfølgelig fuldstændig anspændt sidder og tænker, hvad sker der så, når vi kommer ind i 1800-tallet? Og det ville vi gerne have nået i dag. Og han blev jo også præsident, det kan vi jo afsløre nu, hvis I skulle have glemt det. Den del af festen, Mads, den når vi ikke i dag. Og det er fordi, at historikeren Mads Fuglede gik op i det, og vi fik en fremragende fortælling. Jeg siger ikke noget negativt om, jeg siger bare, at vi nåede ikke det, vi skulle have nået. Nemlig frem til at fortælle om præsident Thomas Jefferson. Så den har vi til gode, og hvis vi nu prøver sådan virkelig at anstrenge os, så regner vi faktisk med, at vi tager den næste gang. Ja, så regner vi med, at vi starter lige omkring år 1800. Og med Jefferson, der forsøger at konspirere sig frem ved at skabe et politisk parti, der er antiføderalt. Og det politiske parti skal så bekæmpe den etablerede magt i USA og skal egentlig demontere. Ikke mere nu, Hamas, fordi det var en god cliffhanger. Det var simpelthen cliffhangeren, og vi lover, at vi er tilbage i næste uge med mere om Thomas Jefferson og sikkert også om en hel masse andre ting. Mads Fuglede og jeg, David Træs, siger tak for den gang. Du lytter til Radio 24/7. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.